पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवलीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चेदार में परमात्मा को साधन ज्ञान कर आप लोग सामने जो गुस्सा जाएगा मन में कहता हूं। अब ये प्रसंग आया कमल को गति दी दुर्वासा साप दिया उस साप के कारण से वो राक्षस बन गया। तो वो जो साप दिया वो साप मेरा दूर हो गया। ऐसे कहने के बाद काल सुनो गंधर्व का हूं मैं तो ही मोहित सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही ब्राह्मण कुल का द्रोही मेरे को सुहाता नहीं। भगवान ने बहुत महिमा गई है भागवत में यहां तक कहा है कि ब्राह्मण का अगर कोई प्रतिकार करे कोई निंदा करे तिरस्कार करे अपमान करे तो मेरी भुजाओ तो भुजा का डालू मैं अपनी भुजाओ का डालू और ब्राह्मण की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। और किसी तरह से जो उसकी सेवा करता है तो मेरे श्रेष्ठ सबके सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता उसके प्रसन्न हो जाते हैं। इसी महिमा करू शास्त्रों में बहुत महिमा गाई है ब्राह्मणों की। इस वास्ते कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणों मानक माम भी तनु भगवान ने कहा है कि वो विद्वान हो चाहे मूर्ख हो वो मेरा शरीर है इस वास्ते उसका कभी तिरस्कार करना नहीं चाहिए। ऐसी बात कही है ऐसी बात कह साप ताड़त पूर्वता विप्र पूज्य संता अरे पूज्य विप्र शील गुण हीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा शूद्र का नहीं पूजन करना चाहिए पूजन करना चाहिए ब्राह्मण का। ऐसे ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा करी भगवान ने। अगर जब शबरी आती है वो प्रदीप देख करके भगवान खुश हुए रघुपति चरण कमल सिर नाई गगन गए आपन गति पाई ताई दे गति राम उदारा अब शबरी के आश बहुधारा पूरी चौपाई नहीं गई आधी चौपाई भगवान उदार भगवान ने उसी ग्रंथि दे करके शबरी के आश्रम भगवान पधारे आदि गति शबरी देख राम गृह आये मुन के पत्र समझ जी भाई मना महाराज ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ राम आएंगे तो शबरी शगुन मनावे मेरे घर राम आएंगे हमारे घर राम आएंगे। शबरी थी शबर जाती हो तुम्हें आया देख करके मुनि की बात सुन करके बड़ी खुशी हुई लोचन बा उपसादा जट मुला श्याम गौर लोगन तू भाई सबरी परी चरण बताई वरण में चरण बता गई। प्रेम मगन मुख पुतन आवा पुण्य पुण्य पद सरोज शरण आवा। बार बार नमस्कार किया और प्रेम में मगन हो गई जो वचन कहने वाला था नहीं, ऐसी प्रेम में मतवाली हो गई जो वचन भी उसमें कहने में नहीं आया। सादर दल ले चरण पखारे, पहले भगवान के चरणों में नमस्कार किया ऐसे पीछे चरण पता भगवान ने चरण पीछे धोए, फिर आसन पर बैठा रहे और कंद मूल फल सुरसत ये राम गान प्रेम सहित प्रभु खाए बारम्बार पकार। सबरी के बोलों की महिमा बहुत आती है, संतों की वाणी में बहुत आई है और अच्छे ग्रंथों में भी आई है, रामायण में भी आई है, ऐसे प्रेम ने खाए। इस तरह से सबरी के सामने कहा, फिर शिव जी के सामने भगवान ने अपनी भक्ति बताई, भक्ति बताई नौदा भक्ति। शबरी क्या कहती है, पान जोल आगे भई ठाडी प्रभु बिलोक प्रीति अति बाढ़ी। भगवान को देखने से मेरी प्रेम बहुत बढ़ गया, कहीं विधि अस्तुत करो तुम्हारी अधम जाति में अति बड़ी, मैं अधम जाति हूँ नीची हूँ आप स्तुति कैसे कर सकती हो। अधम अति अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अघारी। आप अघारी हैं, आपके सुनने कहती हूँ अधम अति अधम अधम अति नारी। अधम क्या चार वर्ण है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, तो अधम अधम कौन हुए कि ब्राह्मण थे उससे अधम हुए क्षत्रिय, अधम अति अधम कौन के बाणिया वैश्य और उधम अधम के शूद्र। उसमें अति अधम में अछूत, इसको छू जाने से भी जल से शुद्धि ली की जाती है, हाथ धोया जाता है, जल छिड़का जाता है, ऐसी अधम अति नारी। और उन स्त्री जाति में मैं अति अधम, स्त्री जाति में भी मैं अति अधम, कोई समझती नहीं पढ़ लिखी नहीं ऐसी अधम। इसी बात ऐसी सुनी है पर वर्तमान में आती है, सबरी कुरूप बहुत थी, सुंदर रूप ने रूप बहुत खराब था, सो सबर जाति के लड़के भी इसको प्यारते नहीं थे। तो इसे पिता ने कहा भाई बैर का विवाह है तो जल्दी इसको ब्याह करके तू रात रात में ही ब्याह कर रात में ले जाओ तो मेरी बेटी मैं देख सकता हूँ। ऐसे कह करके उसको ब्याह करके और कहा रात में ही रवाना हो जाओ यहाँ से, तो रात में रवाना हो गए। सुबह जब आए पापा के पास में दंडक भवन में तो उसने देखा कि मेरी स्त्री कैसी है देखूं तो सही, पीछे पीछे ये चलती थी और आगे वो सफर चलता था। उसको देखा तो समझे मेरी बाग में कोई डाकर है तो ये तो खा गई, मेरी इसी खा दी अब मेरे को खा जाएगा, हाय हाय भागा वहां से भाग गया। अब ये कहाँ जावे, बाप ने घर से छोड़ दी, अरे पति आज भाग गया डर गई घबरा करके, इतनी कुरूप थी, ऐसी कुरूप थी। वो जंगल में रहने लगी, भजन करने लगी, वही भगवान का भजन करती है। मतंग ऋषि ऋषि मुनियों ने बड़ा ताड़ना करी, कोई भी आश्रम के नजदीक नहीं आते, रात्रि में संत महात्माओं के वहां पर अपनी लकड़ियां लगाती जाती झाड़ू दे देती, जहाँ पंपा सरोवर जाते संत, पंपा सरोवर जाने में जो रास्ता था उसे कंकर दूर कर देती, उसमें झाड़ू बालू बिछा देती, छिप करके प्रकट करके कोई कारण नहीं देती। भाई ऋषि कहते कि तुम अशुद्ध हो जाओ, दिवस हमारा जन समय अनस्था अशुद्ध कर देती हो, तो डरती बेचारी भयभीत होती। अब पिता घर से आ गई, रात्रि को निकली, पता नहीं कहाँ रहा, पिता घर को पता नहीं, अरे पति भाग गया जवान के लिए, जंगल में रह गई, जंगल में भजन करती हूँ। और भगवान के भजन में इतनी मत हुई, मतंग ऋषि थे, उन्होंने कहा बेटा घबराओ मत, कोई ऋषि मुनि इसका आदर नहीं, तिरस्कार करते थे, ताड़ना करते थे, डरती सबसे। मतंग ऋषि का तुम डरो मत। मतंग ऋषि जन पिता हुए, जैसे बालक को रखे इस तरह से, बेटा तुम यहाँ भजन करो, तुम डरो मत, भगवान आएगा तुम्हारे दर्शन देंगे। ये बात सुनकर बड़ी खुश हुई, भगवान को दर्शन दे गए। मतंग ऋषि अपने जाने लगे परम धाम को, तो रो पड़ी कि महाराज तो कह तू घबराओ तू, बेटा यही रहो, आनंद से भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तो मुनि के वचन समझ जी भाई, मुनि के वचन दे करके मन में खुश हुई। ऐसे नहीं, अब उसके ऊपर भगवान ने कृपा करी और कहा कि देखो नवता भगति तो माही, मैं तो अति नीच हूँ परंतु भगति ही नंदर सोए, कैसा बिन जल बारिश देखे, कैसा जल के बिना बारिश होता है कोई काम का नहीं, और बारिश हो जाती है तो खेती खराब हो जाती है। वर्षा से तो खेती पकती है, और वर्षा नहीं हुए और बदल कोरे आ जाए, सूखे जी वर्षा नहीं होती, ऐसे बदलों से खेती खराब हो जाती है। तो भक्ति के बिना अच्छा अच्छा होने पर भी बदल की तरह अच्छे होने पर भी कोई काम के नहीं, ऐसी भगवान ने बात करी। फिर तू बैठे तुम नवदा भक्ति हो, तू सुनो सावधान हो सुनो, ऐसे करके भगवान ने नवदा भक्ति बताई। नवदा भक्ति का वर्णन किया, वो भी एक बड़े देखने की बात है कि नौ प्रकार की भक्ति कही और नौ प्रकार की भक्ति कह करके और कहा नौमा एक जिनके हुई, इन नौ भक्तियों में से एक भक्ति भी जिसके हृदय में हुए, और नारी पुरुष सचराचर कोई नारी हो पुरुष हो सचराचर चराचर कोई अचर भी हो, अचर की भी भक्ति होती है, सर की भी भक्ति होती है। भक्ति है भाव, इस भाव के लिए मना नहीं है किसी को भी। भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान जगत गंगा जी देख जल खुश हो जाए, भगवान के प्रसन्न हो मस्त होता रहे, भगवान प्यारे लगे, ये है भक्ति लक्षण। ऊपर वैधी भक्ति भी होती है, परंतु वैधी भक्ति इतनी महिमा नहीं है जितनी भगवान के चरणों में प्रेम हो, प्यारा लगे भगवान। वो जो प्रियता है वो भगवान बहुत भाई है, वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो वंचित हो चाहे असूत हो कोई हो, जिसके हृदय में प्रेम है तो भागवत आया भागवत मातों में कि नीच देश भी नीच से नीच घर पर भी भगवान भक्ति से बुलाए हुए आ जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। जैसे लोभी के मन में धन के प्रति आदर होता है, वो कहीं पैसा हो वो ले लेता है, पैसा आदर होता है, ऐसे भगवान के मन में भक्ति का बड़ा आदर, जिसके हृदय में सर्व प्रेम है। भगवान ऊपर की तरफ नहीं देखते ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है क्या है क्या है। अरे गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं तो ऐसी ब्राह्मण की महिमा करके और ब्राह्मण का पूजन नहीं करे, ऐसे ब्राह्मण के सिवाय दूसरे का पूजन न करे, ब्राह्मण का पूजन करे, ऐसे ब्राह्मण की महिमा कर आधी चौपाई में वो आधी चौपाई में सबरी की बात कह दी, छंद भी अलग अलग नहीं रहा। और सबरी की महिमा कही तो इतनी कही जिसके सामने नौ था भक्ति का वर्णन किया भगवान ने, जिसके नौ प्रकार की भक्ति हो तो सावधान सुनो, और सावधान सुनो धर्मनुमाई तो मन में धारण करो, ये नौ प्रकार की भक्ति होती है, जिसकी एक होती है तरह तरह कोई हो मेरे को प्यारा प्यारा लगता है। अब ये क्या कह गया क्या धारण करो ऐसा कहा, और तेरे तो नौ प्रकार की भक्ति है, नौ प्रकार की सब प्रकार की भक्ति है तेरे, ऐसा भगवान ने कहा। इस बार तेरे को मैं कहता हूँ अब नौ प्रकार की भक्ति है। पहले कहते नवदा पद हूँ तो पाही सावधान सुनो और धरु मन माही, मन में धारण करो। तो धारण करो तो मतलब होता है भक्ति नहीं है। और आगे के नौ प्रकार की भक्ति तेरे भीतर है, जिसके नौ में एक व्यक्ति होती है वो भी प्यारा लगता है। और तेरे तो नौ प्रकार की भक्ति है तो प्रिय लगे कहना क्या है। और वो खुद गाती है बता दो बाती दारी तेरे में मैं मत मंदारी, ऐसी सबरी कह रही है। और सभी जानते हैं भगवान ठीक तरह से, फिर भी उसे बेर खाए है, उसे फल खाए है। सबरी के मन में बहुत स्नेह था, स्नेह था तो हरेक वृक्ष के फल चखती, वो चखती कोई अच्छा मीठा लगता वो खाती नहीं सही कि ये मीठा अच्छा है तो भगवान को दूंगी। उस सबर जात है, सबर जाति में झूठ नूठ कोई पता ही नहीं, कहीं खाते नहीं खिलाते हैं, झूठ न अच्छा है मंदा किसी बात कोई पता ही नहीं थी। संतों के माने में झूठ हो रही है बात ही है। आज के स्वाद मीठे बोर हो सुना, आज के स्वाद आज बहुत स्वाद बोर है। और जिसमें कोई कोई मीठे जानी खंडी कोर हो वे मीठे ज्यादा है, सभी देख रही मीठा है वो खाती नहीं भी राम जी दूंगी ऐसी बेटा। सरल भाव था, उसका भाव नहीं था भाई देना करता नहीं, ये भाव उसका गंदा नहीं, भाव बहुत बड़े पवित्र था। उस पवित्र भाव के कारण से उसे मन माता ये बहुत मीठा अच्छा मीठा है, ऐसा मीठा भगवान को दूंगी भगवान दूंगी। वही भगवान का ही चिंतन था। यहाँ अपने आप को सुनाया तो भगवान में हम है या मैं याद ही नहीं, कितनी बढ़िया बात पूछी। तो भगवान में हम हरदम भगवान में रहते हैं और भगवान हरदम हमारे में रहते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, उस भगवान को भूल जाते हैं। और सबरे के ऐसा प्रेम है कि ये बड़ा मीठा है, ऐसा मीठा है, ये भगवान दूंगी, ये भगवान खिलाऊंगी। सज्जनों भाव होता है भीतर, वहाँ बाहर की बात इतनी प्यारी नहीं होती। वेदी भक्ति इतनी प्यारी नहीं है जितनी प्रेमा भक्ति प्यारी है। तो किसरे से प्रेम है, अब वे भक्ति दिखा रहे हैं। नौ प्रकार की भक्ति है, सकल प्रकार की तुम धारण करो। तो बस नौ प्रकार की भक्ति भगवान कहते हैं तुम धारण करो। तो धारण करने का तात्पर्य क्या हुआ, आगे भक्ति नौ प्रकार की है। धारण करें कहने का तात्पर्य है भक्ति नौ प्रकार होती है। सबरी व्याख्यान देने वाले नहीं थे, व्याख्यान देने वाले करते हैं भी नौ प्रकार की भक्ति होगी, अलग अलग जानते हैं भी। जानते हैं तो याद भी हुई होती है, हम ही कह देते हैं प्रकार की भक्ति है, ऐसी भक्ति है। सभी तो बड़ी भारी सीधी शादी थी, सीधा साधा भोला भला होता भगवान को बहुत प्रिय लगता है, सरल प्रिय होता है, सरल रीता है। अब झूठने की परवाह नहीं है, झूठना है कैसा है कैसा बोले ख्याल नहीं था उसको, ये झूठ नहीं देती। मन में बड़ा आदर सत्कार है भगवान का, अनुन से माँ होती है वो बच्चे को जो खिला देती है। इसी तरह से सबरी है, भगवान सबरी के बेर खाते हैं। तो आज के स्वाद मीठे बोल हो दुश्मन, आज के स्वाद मीठे बोल, आज के स्वाद मीठे जिसमें खंडी को मीठा बहुत है। आज तो देखो लक्ष्मण तू भी खाओ, लक्ष्मण जी ने देखा महाराज पता पता नहीं है भूल गए इन पर नहीं है ऐसे क्या बेर सब में। अरे भेड़ हरित्री सदा पथ्य कुपथ्य बदरी फलम, फलम में सब में कुपथ्य बताया है बदरी फल को, बेर को बज्ञानी बताया है, बेर को निकृष्ट बताया है। उस बेरों की महिमा कर रहे हैं भगवान, बस हो जाते हैं। तो भगवान बेर की तरफ नहीं देखते, और कैसा है कैसा ये नहीं देखते, जाति क्या है कैसी है ये नहीं देखते, इधर जोशन है अच्छा है कैसा है नहीं देखते। अच्छे आदरणीय ग्रंथों में झूठा बेर नहीं लिखा है, पर बेर फल दिए परंतु कटकर ऐसा वर्ण संतों की वाणी में आता है। तो भगवान प्यार नहीं करते, वे ख्याल नहीं करते क्या है कैसा है। अब नौदा भक्ति कही तुम धारण करो, तो इसमें विरोध आता है कि धारण करेगी भगवान बात कही, और आगे नौ प्रकार की भक्ति तेरे भीतर है तात्पर्य क्या है? वो व्याख्यान देने वाली नहीं थी, वो नौ प्रकार याद कर रखे, हम लोग जैसे करते थे ऐसे याद कर रही थी, दूसरों को बताने वाली नहीं थी, वो तो स्वयं करती थी भक्ति, और सब भक्ति उनके अंतःकरण में थी, भाव था भगवान के प्रति, उस भाव से प्रेम से कर रही है। तो वो प्रेम जो चीज है वो भगवान को प्यारा है। भाइयों बहनों, आप लोगों से ये कहना है, ऐसा सरल भाव हो, भगवान से मांगो यही कि महाराज आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और सरल प्रेम हो जाए, सीधा सरल सरल स्वभाव, मन लाई सारा संतोष सदाई, मोरदास कर तराशा करो। तो वहां पर कहा, बहुत गऊ का कथा पढ़ाई, ए आचरण अवश्य में भाई, जिसके प्रेम भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान में प्यार आता है, स्नेह आता है, भगवान अपने हैं, सज्जनों सिवाय भगवान ही अपना कोई नहीं है। कितना ही शरीर हो, कितना ही शरीरम स्वरूपम कथा वा कलत्रम यशस्तारुचेत्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्य न लग्नम हरे रंगरी पद्मे ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों, मुझे क्या बोलूं? सुंदर स्वरूप है, अच्छा है, बड़ा समस्या है, सब सब ठीक है, पर हृदय में प्रेम नहीं है तो भगवान को प्यारा नहीं लगता। ये कहते अधम अधम अधम, मैं अति अधम हूँ, अति अधम हूँ, उनमें भी स्त्री जाति में भी मैं बिल्कुल हूँ, तो अपने में कोई अभिमान है ही नहीं, नहीं अभिमान। और प्रेम भगवान में, ये दो बातें बहुत विलक्षण है। सज्जनों अभिमान नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, आप अच्छे बन कर गए, ऐसे मन बन कर गए, ऐसे साधु बन कर गए, संत बन गए, हम साधु हो गए। ये साधु होना, गृह होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ये दो बात हो, अपने अभिमान की बात कही नहीं, सबसे अपने अभिमान और प्रेम भगवान के भक्ति का है। और भक्ति पता नहीं भक्ति कितनी प्रकार होती है, ये जानती ही नहीं, परंतु आचरण में भीतर में भाव भरा हुआ भक्ति का, तो भक्ति की ये महिमा है, भगवान के प्रेम की यदि महिमा है, अभिमान रहते ही महिमा है, ये वर्ण धर्म आदि महिमा नहीं। पहली पर ये बात कही, तो वर्ण की मर्यादा में तो वो बात है, मर्यादा में ब्राह्मण की महिमा बताई जो बहुत ठीक बताई, कि सदाई सदाई सबके लिए, चारों वर्णों को लिए ब्राह्मण है सबसे पूजनीय है, आदरणीय है, भगवान की बड़े प्यारे है। मैं अग्नि में आहुति देने से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, चिंता ब्राह्मण के मुख में भोजन देने से मैं राजी होता हूँ, भागवत माया है। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं, तो भगवान को प्रिय है, ये बात ठीक है, वो है मर्यादा की बात, और यह मर्यादा की नहीं, यहाँ है प्रेम की बात। तो मर्यादा और प्रेम दोनों ही ठीक होना चाहिए, व्यवहार में मर्यादा सबसे श्रेष्ठ बात, परंतु प्रेम हो जाता है, उस प्रेम रंग के सामने मर्यादा वाले कुछ नहीं, प्रेम की बात ही बढ़िया होती है। तुझे लक्ष्य सब हो, विप्रा विष्णुनाथ धबल अरविंद आभा पादार बिंद मुकुता विमुखात सपचम वरिष्ठम, बड़ा बरियान वरिष्ठ, सबसे को वरिष्ठ मानते हैं, ये जिह्वा ने भरत ने नाम तो भ्यम, जिनके जिह्वा के आखिर भाग में भगवान का नाम है, राम राम राम राम राम राम करता है। पंचम वेद वेद प्रकाश अभी 500 पदक बताया, मंत्र जाप मंदिर विश्वास पंचम भजन रूप वेद प्रकाश, ऐसा भगवान का नाम लिया है, ऐसा प्रेम से मस्त हो रहा है, भगवान में लग रहा है एकदम ही, तो ऐसे प्रेम में ले जाते हैं, वहाँ वर्ण धर्म आश्रम धर्म आज कुछ नहीं है था, ये सब मर्यादा में है, और मर्यादा रहे तो ये बात है, इसलिए करके प्रेम में मस्त हो रही है। इस वास्ते भगवान के प्रेम की बहुत विलक्षण महिमा है। एक दूसरी कथा आती है, थोड़ी बहुत कह लू आप लोग सामने, भगवान जब विजय करके और अयोध्या पधारे, तो जनक जी ने विचार किया कि अब भगवान को बुलाना है, बहुत दिनों से आए हैं, जानकी जी भी साथ में, उनको बुलाए तो निमंत्रण दिया, वहां बुलाए बुलाए तो सीता जी भी वहां थी, तो सीता जी ने कुछ भोजन बनाए, कुछ सुनैना जी ने बनाए, कुछ दासियों ने बनाए, ऐसे भोजन तरह तरह के बनाए, कई तरह की बड़ी बढ़िया बढ़िया तरह तरह तैयारियों की, वे तैयारियां की और भोजन कराने लगे तो महाराज विराजमान हो गए। भोजन करने लगे तो पूछा कि महाराज भोजन कौन सा बढ़िया है। तो उन सखियों के मन में था कि सीता जी की बात बनाई हुई भोजन को कहते ये भोजन बढ़िया है, तो कहते हैं इनको घर की बात अच्छी लगती है, दूसरा अच्छा नहीं लगता, क्यों कहेंगे। और ये कहते कि सीता जी ने हमारी बनाई हुई यही कहेंगे ये बढ़िया है, तो ऐसे है कि पर घर की बात खाते हैं, पर माल ही ऐसे खाने वाले हैं, ऐसे अगर हम बात उसी कि महाराज बढ़िया चीज कौन सी। तो रघुनाथ जी महाराज समझ गए, कोई बात आई तो भगवान ने भोजन चखा, ऐसी चीजें चखी, इस ऋषि से बढ़िया कौन सी है, तो चख करके बोले भोजन तो ठीक है, परंतु भोजन तो भाई मिला हमारे एक बार भोजन मिला, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पवन आई, जगह जगह पवन आई हुई, घर में कौशल्या माँ कितने प्रेम से दी, राम लला को प्यार भोजन कराने में कितना माँ को आनंद आता था, गोद में लेकर प्यार करके भोजन देती, तो राजी महाराज खुश होते। घर गुरु गृह वहां महाराज अरुंधति जी बड़े प्यार से भोजन कराती, राम लला बेटे से भी अधिक प्यारा समझ गए, गोद में खिलाती प्यार करती भोजन देती, तो भोजन भी अच्छा लगता। घर गुरु गृह प्रिय सदन, और जहाँ बालकपने में खेलते खेलते घरों में चले जाते थे, अब राजा महाराजा बन गए, अब वहाँ घरों में पूजा है, वे सज्जन थे प्रेमी, छोटी छोटी अवस्था वही बड़ी बड़ी अवस्था होगी, अब वे आदि करे उड़ाते थे, उड़ाते बूढ़ी माताएं भी क्यों नहीं बैठी है, बूढ़ी माताएं भी थी वे भी देखती है, तो ऐसे प्रिय सदन घरों में भोजन, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, और शास्त्र के बनाई शास्त्र के भोजन बढ़िया लगता ही है, और सब जिन भोजनों से भोजन शास्त्र बढ़ा देता है। भवी जब जहां पवनाई हुई, वहां भगवान ने कहा तो यहाँ शास्त्र में पूछने लगे कि महाराज बढ़िया कौन सी, तीन भोजना में माँ का भोजन अच्छा, माँ की अपेक्षा अरुंधति का भोजन और अच्छा लगा, घर गुरु गृह क्योंकि माँ के तो स्वभाव ही शेष ने दूध पिलाना भोजन कराना रात दिन काम तो करता था, अरुंधति को जो इतना ही समय मिला जितने समय भगवान वहां पड़े और रहे गुरु जी के घर पर, तब से अरुंधति को मौका मिला, उनको मौका कम मिलता था, जितना माँ को मिलता था इतना अरुंधति मिलता नहीं था, दुर्लभ होते जितने दुर्लभ है भगवान उतने ही उनको प्यार ज्यादा होता है, क्यों हमारे मिले ही नहीं बार बार। अरे गुरु गृह और प्रिय सदन, मित्रों के घरों में तो बहुत कम बार ही वो एक बार दो बार कहीं होगा, दो बार नहीं एक बार ही होता, दो बार होता बस, और प्रिय सदन में तो ससुराल में तो बहुत कम थे मिला, तो जितना कम मिलता है उतना ही भाव ज्यादा होता है, तो माता की अपेक्षा अरुंधति जगह, अरुंधति की अपेक्षा प्रिय सदन अपेक्षा ससुराल में। भाभी जब जहां पवन आई, भगवान ने व्यवस्था कर कहा ससुराल में कि भोजन बहुत बढ़िया सब अच्छे है, परंतु क्या हुई कि भाई जगह में भोजन मिला था सबरी ने फल दिए, उसमें जो विचार थे वो विचार तो है किसी ने नहीं सकित रह गई, मन में तो कहने थी और भी बात थी, भगवान ने बात जारी कर दी। तत्वेता क्यों वो तो लोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक बिदुर घर रुस पायो दो बार। दोनों अवतारों में राम अवतार में तो सबरी के पेट और झंड अवतार में विदुरानी की गाय तत्वेता क्यों लोक में भोजन किए अपार, भगवान ने कई भोजन किए पर एक सबरी एक बिंदु घर रुच भाई दो बार। राम अवतार में भी एक बार भोजन मिला, कृष्ण अवतार में भी एक बार भोजन मिला। उम्र भर में ये तो भोजन को भगवान याद करते रहे तो वहां भी ये कहा कि भोजन तो भैया बढ़िया, जैसा सबरी के पेट थे वैसा तो भोजन कोई नहीं है, इतना प्यार है। सज्जनों बात ये कहना है के भीतर का भाव होता है भगवान को प्यारा लगता है, भीतर का भाव बाहर की तरफ है वो मर्यादा की बात, वो मर्यादा में वो भी ठीक है, परंतु भीतर के भाव का जो प्रेम है प्रेम का आदर है भगवान उसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा राजी होते हैं, सब भूल जाते हैं, भगवान को याद नहीं रहती कौन क्या करता है। वो बिजली की रोटी वैसे की और पथ वगैरह साग भगवान को याद आता बार बार, इसी तरह से सब्जी के मेर भगवान को याद आते हैं। तो वहां भी ये कहा कि भी वैसा घर गुरु गृह सासुरे भवि जब जहां पहुनाई तब तक कहीं भजन की मूर्ति माधुरी न पाई। यह सब्जी को मिला इतना कहीं नहीं मिला, तो भगवान भाव के प्यारे। इस वास्ते ये आप लोगों को कहा कि आप लोग हम लोग भगवान का प्रेम करें, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान के चरित्र मीठे लगे, भगवान का स्वरूप मीठा लगे, भगवान का तत्व मीठा लगे, भगवान की हरेक बात भगवान के संबंध हो जाए वो बड़ी मीठी लगे, सब मीठी लगेगी स्वाभाविक ही, क्यों भगवान मीठे लगते। अरे भगवान मीठे लगे सज्जनों इनके सब ज्ञान की महिमा भी नहीं, जिस तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाए जीव की उसी बड़ी भारी महिमा है शास्त्र में, और है सच्ची बात भी सच्ची है, परंतु प्रेम की बात है उसके सामने ये कुछ नहीं है। जब प्रेम की बात है तो सबरी के या भगवान के प्रेम बहुत मिला, ऐसा प्यार मिला नहीं, हरे जी मिला नहीं, शास्त्र का भोजन मिला तो भोजन सबरी का भोजन भगवान याद करते हैं। इस तरह से भाइयों से बहनों से सबने कहना है कि भगवान में प्रेम करो, अरे भगवान से मांगो यही हे नाथ आपके चरणों का प्रेम दो। सब जिन सुबह उठो तब से लेकर शाम को सुबह तब तक कहते रहो हे नाथ आपके चरणों का प्रेम हो जाए, हे नाथ आपके चरणों का प्रेम हो जाए। सज्जनों एक बात मार्मिक और है, ऐसा प्रेम भगवान ही देते हैं, हम उद्योग से कर ले ये बात नहीं है, भगवान से मांगो, मांगो भीतर से ऐसे सच्ची साथ मांगो, सत्य हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है वो भक्त वत्सल कान में पहुंच सटे ही जाए, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की जाए हे नाथ आप प्रेम हो जाए तो भगवान प्रेम देते हैं। कोई कोई संत कहते हैं भगवान अपना प्रेम जल्दी देते नहीं, क्योंकि भगवान को पराधीन होना पड़ता है, प्रेम हो जाए तो उसे आधीन भगवान को बदलना पड़ता है, ये बात नहीं है। भगवान प्रेम चाहते हैं, भाव के भूखे है भगवान, भगवान भाव के भूखे है, ये भाव की तृप्ति होती नहीं, प्रेम का भाव है इसे तृप्ति नहीं होती, प्रदक्षिण वर्धमान ये प्रेम बढ़ता ही है, भगवान का भी प्रेम बढ़ता है भक्त का भी प्रेम बढ़ता है, प्रदक्षिण वर्धमान प्रदक्षिण बढ़ता है प्रेम, इसमें भगवान को तृप्ति नहीं होती। तो भगवान प्रेम के ग्राहक है, असली प्रेम के पहचान है, प्रेम के पहचान यदि भगवान मानते दूसरा क्या समझे बात को। इस वास्ते भगवान से प्रेम मांगो और प्रेम करो और यही कहो कि हे नाथ आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। जिसे प्रेम प्राप्त होता है उसको प्रेम कभी पूरा नहीं मालूमता, उसे कभी कभी मानते ये हमारे प्रेम कम है, ऐसे भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति मांगो, ये सच्ची चीज है। ये कथा सुनने का जितना जो कुछ स्नान पुण्य धर्म तपस्या त्याग आदि किया जाए सबका फिर प्रेम फल है। सब जितना ज्ञान आदि का फल भी प्रेम है, भगवान की सदा में प्रेम है, भगवान मीठे लगे, सजनो एक ही बात है, सबका फल ये है और ये भगवान की कृपा से मिलता है। अपने उद्योग से नहीं मिलता, अपने परिश्रम से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है। अरे भगवान से मांगो मुफ्त में मिलता है। मूल्यवान चीज है वो पदार्थों से कीमती से चीज नहीं मिलती, प्रेम की कृपा से मिलता है। तो भगवान की कृपा से प्रेम होगा, वो प्रेम ही आप मांगे आपका, हमारी सबकी यही बात है। हे नाथ प्रेम दो, नारायण नारायण नारायण कथा सुनो और भगवान में प्रेम हो जाए। नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 10 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।